ีคู่เคียงรีบรีบมาเข้าฝันโบราณท่านว่าเอาไว้งูเข้าฝันใครจะได้เจอเนื้อคู่หัวใจทุกคืนรัวขึ้นไปยืนอยู่บนไม้คานงองงองงองงองูรีบมาเข้าฝันหนูทั้งงูได้ยินเสียงลาลาลาเลื้อยเลื้อยมาเธอเพียงหนูอยากมีคู่เคียงรีบรีบมาเข้าฝันมองดูคู่อื่นที่ไรมันน่าน้อยใจทำไมหนูไรคู่ฝันหนูทั้งงูได้ยินเสียงลาลาลาเลื้อยเลื้อยมาเธอเพียงหนูอยากมีคู่เคียงรีบรีบมาเข้าฝัน รีบมาเข้าฝัน